masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę swego końca, chcę, by smudził się. Widziałem ich para, to w środku między nimi.